la música a través de la nostra sintonia. Música en Musicòpolis, la capital de la música. The Bright, Your Private Garden, es deia aquesta cançó, es diu aquesta cançó que estem escoltant ara mateix. Rafael Corbí, al vostre costat. Anem a continuar amb una cançó del març del 2011, una composició de Lourdes Hernández, que ens aporta des de l'àlbum Fuerteventura, Russian Red, I hate you, but I love you. T'odio, però t'estimo. So high above in the sky, I just keep feeling like a little child. I hate you but I love you, I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. I hate you but I love you, my favorite song becomes a healing sign. I have to tell you this, 'cause my heart goes wild. So high above in the sky, every time I travel far I think about you by my side. To any of those places I cannot go back. I hate you but I love you, I just can't take how beautiful. Thank you. És el Hollywood Tonight. D'aquesta manera hem gaudit també de la música a través de Musicopolis de Michael Jackson, al nostre costat. I al vostre costat, una de les bones cançons que ens aportaven els convidats. No trobo la manera. Tot el que he perseguit, però ho tornaria tot només per tenir-te al costat. Però no hi ha volta enrere, no trobo la manera d'allunyar-te del meu cap. Tinc tot el que sempre havia somiat i em quedo algunes nits quan no trobo consol, embolicant les penes amb trossos dels teus llençols. I faig poemes, escric versos amb llapis de llavis al sostre de l'habitació. No trobo la manera de fugir del teu record. Queda el teu perfum i un cor trencat. I quan faig el resum i tinc el resultat, em queda el teu perfum i un cor trencat. És una meravellosa peça d'amor. Els convidats, la música, des de casa nostra, no trobo la manera. Anem a més peces, més música. Goodbye, Lullaby, el disc d'Avril Lavigne, ens aporta aquesta cançó. Push! It seems too much you lately and you're starting to get on my nerves. This is exactly what happened last time and it's not what we deserve. It's a waste of my time lately and I'm running out of words. If it's really meant to be, then you can find a way to see. And maybe you should just shut up, even when it gets tough. Baby, cause this is love. And even time shaking. I'm not going out to search. If it's really meant to be, then you can find a way to see. Thank you. Jarabe de Palo amb Tu me hacías sonreír, Ricky Martin a Musicopolis amb Te vas. Háblame, no me mires así, dime la verdad, sé que te quieres ir. Qué extraño es llorar, besarnos y reír por aquello que fuimos y por nuestro porvenir. Te vas, ya no tenías miedo de volar. Serás todo lo que quieras tú. Renacerás, no esperes más. Ahora es el momento, ahora es el momento. Si al vacío caes, yo te seguiré. Por el mundo, tu refugio yo seré. Nuestros íntimos secretos en mi alma quedarán. Los sueños son recuerdos que algún día aquest segment de Musicopolis amb Jennifer López, com sempre al vostre costat, fantàsticament acompanyat amb el seu àlbum que va publicar aquest 2011, que es deia G-Low. De fet, és un dels millors discos que coneixem de la seva trajectòria artística, amb aquesta cançó del 2001 i que portava el nom de We Gotta Talk. let me tell.